حضرت سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے 70,000 افراد عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی دیہات میں رہتے تھے، بڑے خوشحال اور آسائش کے حامل تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام کر دیا، کیونکہ یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلی ان کی آمدنی کا بہترین ذریعہ تھا. ہفتے کے علاوہ شکار پر کوئی پابندی نہیں تھی. ایک تو آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کو شکار حرام ہو گیا ان کے لیے مچھلی کا، دوسری آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے روز مچھلیاں کثرت کے ساتھ آنے لگی اور دوسرے دن اتنی نہیں آتی تھی، تو شیطان نے ان کو ہیلا سجھا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، جب ہفتے کا روز آئے تو ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں، تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن ان کو شکار مت کرو، بلکہ دوسرے دن یعنی اتوار کو بآسانی ان مچھلیوں کو پکڑ لو. تو شیطان کا بتایا ہوا ہیلا ان کو بڑا پسند آیا، اور ان نادانوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہفتے کے روز ہم جب ان کو حوض میں قید کر لیں گے تو یہ قید کرنا ہی تو شکار کرنا کہلاتا ہے. یہ سمجھے کہ شکار نہیں ہوگا، ہم پکڑیں گے تھوڑی، ہم تو حوضوں میں لائیں گے. اب اس میں سمجھدار لوگ بھی تھے، تو ان میں مطلب یعنی تین گروہ بن گئے. کچھ افراد ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے کہ یہ شیطانی چکر ہے اور یہ ہفتے کو ہی شکار کرنا پایا گیا، اور وہ ان سے بیزار ہو کر وہ شکار سے باز رہے. کچھ ایسے افراد تھے جو دل سے برا جانتے تھے کہ ہفتے کو ہی یہ شکار کرنا ہوا، تو خود شکار نہیں کرتے تھے مگر دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. جیسے آج کل بھی بعض لوگ ہوتے ہیں، یا شیخ اپنے اپنے دیکھ، یار ہم کسی کو منع نہیں کرتے، اپنے اپنا کرتے ہیں، اپنا اللہ اللہ کرو، نمازیں پڑھو اور روزی کماؤ، ہم کسی تنظیم میں نہیں جاتے، ہم تبلیغ نہیں کرتے، ہم نیکی کی دعوت نہیں دیتے، ہم قافلوں میں سفر نہیں کرتے، ہم کسی چکر میں نہیں پڑتے، ہم مطلب اپنا اپنا کرتے ہیں بس. معاذ اللہ، اگر اہل حق کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے. جو ایسا مطلب ذہن کسی کا بنے کہ میں تو بھائی کسی بھی تنظیم میں نہیں جاتا، واقعی ہر تنظیم میں جانا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک تنظیم کا انتخاب کر لے جو اہل حق ہو، جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. یا میں غیر سیاسی بات کر رہا ہوں، مذہبی، جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن و سنت کے مطابق عقائد رکھنے والوں کی تحریک ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، دعوت اسلامی کے کوئی نظریات ڈھکے چھپے نہیں، الحمدللہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور اسلام کے عین مطابق یہ تحریک الحمدللہ اپنا کام کر رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ورنہ یہ کسی کے ساتھ نہ جانا، یعنی جو سچے ہیں ان کا بھی ساتھ نہ دینا اور اپنی الگ تھلگ رہنا یہ کہہ کر کہ ہم نہیں جائیں گے، یہ مطلب حکم قرآنی پر غور کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. یہ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس لیے جو سچے ہیں ان کا ساتھ دینا ہی چاہیے, ان کے ساتھ رہنا چاہیے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اللہ کے اولیاء ہیں, ان کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے. بہرحال دو تین گروہ ہو گئے. ایک گروہ تو روکتا تھا, خود بھی بچتا تھا اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا تھا, برائی سے بچاتا تھا کہ یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو, اور ہفتے کو یہ شکار کرنا ہی ہوا. اور دوسرا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا تھا, یہ خود نہیں کرتا تھا شکار, مگر دوسروں کو منع بھی نہیں کرتا تھا, بلکہ ہوشیاری کرتا تھا کہ تم لوگ بھی کیوں اس کو منع کرتے ہو. جیسے آج کل بھی اولاد کو ماں باپ بعض روکتے کہ تو بھائی اپنی کرنا, کسی کو کیوں چھیڑتا ہے, کسی کو کیوں بولنے جاتا ہے, یہ دعوت اسلامی والے تجھے روٹی نہیں کھلائیں گے جو تو بیان کرتا ہے, درس دیتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو روٹی تو اللہ کھلائے گا, وہی کھلا رہا ہے. دعوت اسلامی والے بیچارے کسی کو کیا دیں گے, یہ حقیقت بھی ہے. تو اگر اللہ پر نظر ہوگی آپ کی, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانے پر آپ کی زمین جھکی ہوئی ہے, تو پھر آپ کو انشاءاللہ کوئی پرواہ نہیں ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علی محمد. تیسرا گروہ سرکش اور نافرمان افراد پر مشتمل تھا, جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم کی علل اعلان مخالفت کی اور شیطان کی ہلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کیا, ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی. تو جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود, سمجھانے کے باوجود شکار کر لیا, تو اب منع کرنے والے جو لوگ تھے, جو مبلغین تھے, ایک طرح سے سمجھو دعوت اسلامی والوں کی طرح تھے کہ جو خود بھی بچتے تھے دوسروں کو بھی بچانے کے لیے در پہ رہتے تھے. تو ان لوگوں نے, ان نافرمانوں شکاریوں سے مطلب یعنی کہ علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا کہ اب ہم ان سے ملیں گے نہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی یہ لوگ کیوں مطلب یعنی خلاف ورزی کر رہے. تو گاؤں کو انہوں نے تقسیم کر لیا اور بیچ میں دیوار بنا لی, ایک طرف یہ شکاری جو نافرمان اور سرکش, اور دوسری طرف یہ نیک لوگ مبلغین ہو گئے, اور بیچ میں ایک دیوار بنا لی اور ایک دروازہ بھی اس میں آمد و رفت کے لیے انہوں نے بنا لیا. حضرت سیدنا داوود علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی. چنانچہ ایک روز خطا کاروں میں سے, نافرمانوں میں سے کوئی شخص باہر نہیں نکلا, دروازہ بند رہا. تو ان کو دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کیوں باہر نکلے, آج کچھ ہلچل نہیں ہے ان کی, تو کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے کہ جھانک کر دیکھیں کہ گاؤں کے سادے حصے میں ہو کیا گیا. تو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے, نہایت ہی دردناک منظر تھا. انہیں اس بستی میں کوئی انسان نظر نہیں آیا, وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ بندر بن چکے تھے. چنانچہ یہ لوگ جو نیک لوگ تھے, مبلغین تھے, دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے. تو وہ بندر جو تھے, ان کا جسم بندروں جیسا ہو گیا تھا لیکن ان کے اندر عقل اور حافظہ باقی رکھا گیا تھا, اس کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے, اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور چلا چلا کر روتے تھے. لیکن یہ نیک لوگ جو تھے وہ ان مندر بن جانے والوں کو پہچانتے نہیں تھے، کیونکہ کسی کا باپ اس طرف تھا تو کسی کا بیٹا اس طرف تھا، کسی کا سگا بھائی اس طرف تو کسی کا چچا، تو تھے تو یہ فیملیاں تھیں ان کی، لیکن کچھ سرکس جیسے باپ ڈش اینٹینا لگا کر مزے سے فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، فجر میں سویا رہتا ہے، کلین شیو بھی ہوتا ہے، اور بیٹا امامہ زلفیں داڑھی، باپ فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتا سویا ہوا ہے، اور بیٹا تہجد پڑھ کر صدائے مدینہ لگا رہا ہوتا ہے. یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے جس نے آج الحمدللہ مدنی انقلاب برپا کر رکھا ہے، الحمدللہ. تو بہرحال وہ بھی ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے. تو بندر بن جانے والے اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے کہ ان کی شکلیں تو باقی تھی، ان کی نشانیاں باقی تھی، لیکن مندر سب ایک جیسے ہو گئے تھے. اس لیے یہ لوگ یہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ بندر جو جا رہا ہے یہ میرا باپ ہے، اور یہ بندر جو چیخ چیخ کے رو رہا ہے یہ میرا لخت جگر ہے، یہ نہیں پہچان رہے تھے. تو یہ جو لوگ نافرمان بندر بنے تھے ان کی تعداد 12,000 تھی. اب معاذ اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ سارے بندر آج کل چلے آ رہے یہ ان کی اولاد ہیں، ایسا نہیں. یہ تو ایک غلط تھیوری ہے، کفر پر مشتمل تھیوری ہے، ڈاروین کی تھیوری. تو اس بندر سے بدتر انسان جس کو آج لوگ سر پہ بٹھاتے ہیں کہ یہ ڈاروین بہت بڑا سائنسدان تھا، بہت بڑا پاگل تھا، کوئی پاگل خانہ بھی اس کو سنبھال نہیں سکا. تو اس پاگل نے مطلب یہ تھیوری دی کہ انسان جو ہے وہ خلیے سے بنا اور بندر میں تبدیل ہوا اور بن مناس اور فنا اور پھر یہ انسان بن گیا، ایسا نہیں ہے. اسلامی عقیدہ جو سچا عقیدہ ہے، قرآنی عقیدہ جو سچا عقیدہ ہے، تو اس کے مطابق انسان جو ہے وہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، اور آدم علیہ السلام عظیم ترین انسان تھے، نبی تھے اللہ تعالی کے. اور آدمی پر آپ غور فرمائیں، ہم بولتے ہیں نا یہ آدمی، لفظ آدمی، آدمی بنا ہی آدم سے، تو روئے زمین پر بندری کوئی بھی نہیں ہے، سب کے سب آدمی. اور ڈاروین بھی یہ ضرور ہے کہ وہ بندری نہیں تھا، تھا آدمی، اگرچہ سرکش جیسے ابو جہل بھی تھا تو آدمی، ابو لہب بھی آدمی تھا. شیطان آدمی نہیں ہے، وہ آگ کی پیدائش ہے، وہ جن ہے. نعوذ باللہ، لوگ اس کو فرشتہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتہ تھا اور سرکش ہو گیا، ایسی بات نہیں، وہ جن ہے، آگ کی پیدائش ہے. فرشتے نوری ہوتے ہیں اور شیطان ناری ہے، جنات ناری ہوتے ہیں، آگ سے بنائے گئے ہیں. تو آدمی میں آدم میں یا نسبتی لگ گیا، تو اس طرح یہ بن گیا آدمی، یعنی آدم والا. تو ہم لوگ سب آدم والے ہیں الحمدللہ، بندر والے نہیں، بندری نہیں ہیں. تو یہ 12,000 بندر بن گئے، تو یہ تو ان پر عذاب تھا، ان کی نسلیں نہیں چلی، بلکہ یہ سب 3 دن صرف زندہ رہے، اور اس دوران یہ کچھ بھی کھا پی نہ سکے، ذرا ٹینشن، ان کی عقلیں باقی تھی، حافظہ ان کا سلامت تھا. تو عذاب تو جب ہی ہوگا نا، پتا چلے کہ بھائی مجھے عذاب بھی ہو رہا ہے. اب اگر جہنم میں بے ہوش کر کے ڈال دیا جائے، جیسے کہ بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر آپریشن کیا جاتا ہے تو پتا نہیں چلتا، لیکن قبر میں جو عذاب ہوگا، جہنم میں جو عذاب ہوگا، قیامت کے دن جو سزائیں ہیں، یہ سب بے ہوشی کے عالم میں نہیں ہوں گی، یہ ہوش و حواس کے عالم میں ہوں گی، تاکہ پتہ بھی چلے، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا بے ہوشی میں. تو یہ بھی چونکہ ان پر عذاب تھا اس لیے بے ہوش نہیں تھے، ان کی عقلیں سلامت تھیں. تو بھوکے پیاسے رہے، یہ کھا پی نہیں سکے، اور اسی طرح بھوک پیاس سے یہ سب کے سب 3 دن میں ہلاک ہو گئے. جنہوں نے شکار سے منع کیا تھا، مبلغین تھے وہ، انہیں کچھ نہیں ہوا، وہ بچے رہے. اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت سے بچا لیا. تو اس عبرت ناک واقعہ کا بیان پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اس طرح کیا گیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِرِينَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. اور اس واقعے کا تفصیلی بیان سورہ اعراف کی آیت نمبر 163-165 میں ہوا ہے، ترجمہ کنز الایمان. اور ان سے حال پوچھ لو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا، بولے تمہارے رب عز و جل کے حضور معذرت کر لو، معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو. پھر جب بھولا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا. پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ شیطانی حیلہ بازیوں میں پڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام نہایت ہی عبرتناک ہوا کرتا ہے. اور اللہ عز و جل کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں، وہ ہولناک عذاب میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو جاتے، اور جہنم میں جا گرتے ہیں. دونوں جہاں میں انہیں ذلت اور خاری گھیر لیتی ہے. تو اصحاب اعلیٰ، کیونکہ ان کا گاؤں اعلیٰ تھا، تو ان اصحاب اعلیٰ کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں اس 12,000 بندر کے قصے میں ہر مسلمان کے لیے عبرتوں اور نصیحتوں کے بے شمار مدنی پھول ہیں. اے کاش ہر مسلمان کے دل میں خوف خداوندی جل جلالہ پیدا ہو جائے، اور وہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کی پنگڈے پگڈنڈیوں پر بھٹکنے والے نہ بنے بلکہ صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے۔ تو ان سب نافرمانیوں سے بچنے کے لیے، مدنی ذہن بنانے کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا۔ کہ یہ واقعہ تو ہم نے سن لیا، لیکن اکثریت ہماری ان واقعات کو، ان بیانات کو رسمی طور پر سنتی، پسند آیا تو سبحان اللہ کہہ دیا، آواز اچھی ہوئی، لطف آیا تو اظہار کر دیا کسی کے سامنے کہ آج بڑا مزہ آیا، مگر دل میں کب اترے؟ مزے لینے کے لیے نہیں، بلکہ حصول عبرت کے لیے۔ کاش ہمارا ذہن بن جائے سننے کا کہ اس میں ہمارے لیے کتنی نصیحت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی برائی کرے تو اس کو منع کرنا چاہیے، اگر طاقت ہے منع کرنے کی تو ضرور اس کو روکے۔ جیسا کہ مشہور حدیث پاک ہے جس میں یہ مضمون موجود ہے کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو ہاتھوں سے روکو، اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، کم از کم دل میں تو برا جانے۔ اور یہ کمزور ایمان والا ہے، حدیث پاک میں دل میں برا جاننے والا، اس میں ہے بڑا عبرت کا سامان اس حدیث پاک میں۔ اول تو ہاتھ سے روکنا تو یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہاتھ سے روکے گا حکیم، یا والد ہے سمجھو وہ بھی حکیم ہے اپنی اولاد پر، تو وہ ہاتھ سے روکے گا برائی سے۔ اب عالم ہے، مبلغ ہے، اہل علم ہے تو وہ زبان سے روکے گا، سمجھائے گا، اور جو سمجھانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ کم از کم دل سے تو برا جانے۔ دل سے برا، ہم لوگ تو یہ تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں، دل سے برا جاننے والا نہ عوام، کمزور ایمان والا۔ تو یہ دل سے برا جاننا بھی اب کہاں رہ گیا ہے؟ مثلا ہوٹل میں مزے سے چائے کی چسکیاں لی جا رہی ہیں، گپے مارے جا رہے ہیں، فلمی گانے بج رہے ہیں، کیا یہ دیکھ کر جو تجزیہ کرنے والا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دل سے برا جان رہا ہے اس برائی کو؟ یہ گانے بج رہے، یہ حرام کام ہو رہا ہے، اس حرام کام کو اگر یہ برا جانتا ہوتا تو اس ہوٹل میں یہ گپے مارنے کے لیے کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ یہ فلم چل رہی ہے ٹی وی پر اور یہ مزے سے بیٹھا ہوا ہے، ہاں کوئی عذر ہوتا، مجبوری ہوتی بیٹھا ہوتا تو بھی چلو کوئی بات تھی، بغیر کسی مجبوری کے صرف انجوائے کے لیے، لطف حاصل کرنے کے لیے ہوٹل میں بیٹھا ہوا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر گپے مار رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، پان کی دکان پہ کھڑا ہوا ہے، مزے سے ہنس ہنس کر پان والے سے خوش گپیوں میں مصروف ہے، اور پان والے نے فل ساؤنڈ پر گانے کا کیسٹ چڑھایا ہوا ہے، یا ویڈیو گیم والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ویڈیو کیسٹوں والے سے دوستی ہے اس کی، اور مزے سے لگا ہوا باتوں میں، اس کی بوتل پی رہا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی۔ اگر یہ ایمانداری سے سوچے کہ صرف اگر یہی ذہن بن جائے کمزور ایمان والا، برائی کو برا جاننے والا، تو جو برائی کو برا جاننے والا ہے کیا ایسے لوگوں کے ساتھ ہم ایسے فری شپ اور ایسے مطلب تعلقات کے، برائی ہو رہی ہے اور اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، منع کرنا تو دور کی بات، دل میں بھی احساس نہیں ہے، تو دل میں برا جاننا۔ تو جب آپ دل سے برا جانیں گے کسی فیل کو تو آپ کو ہنسی آئے گی کیا؟ آپ فری ہو جائیں گے، بے تکلف ہو جائیں گے، اور مزے سے مطلب انہیں بوتل پی رہے ہیں ویڈیو کی دکان پر، یہ کیسے یہ اترے گی کیسے الگ کے نیچے، یا ایسے ہوٹل میں چائے کیسے اترے گی آپ کو کہ جس میں مطلب گانے بج رہے ہیں زور شور سے؟ ہاں جہاں مجبوری ہے وہ میں نے وضاحت کر دی، جیسے بس میں ہم جاتے ہیں، بس میں جائیں گے تو بس میں بھی گانے بجتے ہیں، وی سی آر بھی اب سنتے ہیں کہ کہیں کہیں بسوں میں لگ گئے، اس میں فلمیں چلتی ہیں، ہوائی جہاز میں موسیقی بجتی ہے، ایئرپورٹوں پر موسیقیاں بجتی ہیں، تو یہ واقعی مجبوری آدمی کی، اس میں کیا کر سکتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا. اب اگر حیدرآباد جانا ہے کراچی سے تو ابھی یہ بس میں نہیں بیٹھے گا تو بیچارہ کائی میں بیٹھے گا. یہ بہت سخت مجبوری ہے کہ ٹرینوں کے ٹائم معافی آتے نہیں ہیں، ٹیکسی پرتا کھاتی نہیں ہے، ہر آدمی ٹیکسی میں تو نہیں جا سکتا نا. تو اب ایسی یہ اپنے ضمیر کو آدمی پوچھے کہ یہ جو برائی ہو رہی ہے، دل سے واقعی برا بھی جان رہا ہے اور یہاں یہ موجود بھی ہے اور اس کی کاری بھی نہیں چل رہی، تو اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. یہ مجبوری اللہ تعالیٰ کرم فرمائی دے گا، اس کا کرم ہی کرم. لیکن ہوٹل میں یہ چائے کی چسکی لگانے کے لیے گانے اس کی آوازوں میں اور اس کی دھنوں میں بیٹھنا، یہ اپنی سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں برائی کو جان رہا ہے تو کم از کم یہ تو کر سکتا ہے کہ اس جگہ سے ہٹ جائے. برائی کو دیکھنا بھی تو برا ہے نا. یہاں تک کہ میں کیا عرض کروں آپ سے، دو آدمی لڑ رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، اس کو کوئی دیکھ رہا ہے تماشے کے طور پہ، دیکھتے ہیں. ظاہر دو آدمی جب لڑتے ہیں، دو چار آدمی لڑائی ہو جاتی ہے، تو اب تو دیکھنے کا تقریباً کم ہو گیا ہوا، کیونکہ اب کراچی میں تو یہ ماحول ہے کہ فائرنگ، تو فائرنگ تو دیکھنے کے لیے آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے ہم چھوٹے ہوتے جب تو وہ ٹھوسا بازی ہوتی تھی، لڑائی اسی طرح ہوتی تھی، گرے بند پکڑتے تھے اور ایک دوسرے کو گھونسے مارتے تھے اور لوگ بیچ بچاؤ کر کے چھڑا بھی دیتے تھے، اب تو گولی چلتی ہے. لیکن اب بھی ٹھوسا بازی بھی ہوتی ہوگی بازاروں میں، یا ایک دوسرے کو چیختے ہوں گے، گالیاں دیتے ہوں گے. تو یہ جو بھی کر رہی ہے سارے برا ہو رہا ہے، چیخ رہے، گالیاں دے رہے، تو ان کو لوگ دیکھتے ہیں شوق سے. تو فقہ کرام نے اس میں لکھا ہے کہ اگر دو آدمی جیسے لڑ رہے ہیں اور تیسرا تماشا دیکھ رہا ہے اور کوئی چیز ان کو آ کر لگ گئی، جیسے چھری گھمائی اس نے اور لگ اس کو گئی، یہ مارا گیا، تو اس کا جنازہ نہ پڑا جائے. جو مطلب یعنی کہ کیوں اس نے تماشا دیکھا، یعنی اس لڑائی میں اس کو حکم تھا کہ یا تو ان دونوں کو چھڑاتا، دو مسلمان لڑ رہے تو دونوں کو چھڑا دیتا، صلح کروا دیتا. اگر یہ نہیں کر سکتا، یہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی اس کو، تو دونوں میں جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دے، جو کمزور ہے مظلوم ہے اس کا ساتھ دے اور ظالم کا مقابلہ کرے. تو اب دونوں کام نہیں کر رہا ہے تو یہ تماشا کیوں بنا رہا ہے، اس کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، ادھر سے چلا ہی جاتا. تو اتنا سخت حکم ہے. تو آج لڑائی ہوتی ہے یا جو بھی برائی ہوتی ہے، بندہ اس کو دیکھتا ضرور ہے، تجسس ہوتا ہے اس کو. فقہ کرام نے یہ بھی لکھا ریچھ بندر کا جیسے تماشا روڈوں پہ ہوتا ہے، یہ مداری لوگ بیوقوف بناتے لوگوں کو، اور بیوقوف بننے والے غول در غول لگے ہوئے ہوتے. تو بندر نچانا، ریچھ نچانا یہ بھی حرام، ان کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے. تو دنیا جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے. آج کل تو کتنے میلے، کوئی موت کے کنویں کے نام سے اور پتہ نہیں کوئی کچھ کوئی کچھ، ہزاروں لاکھوں لوگ. اب میں سب کو بیوقوف بولوں، اب نہ بولوں تو میں جاؤں کہاں؟ چلو میں کچھ نہیں بولتا، آپ خود سوچ لیجئے کہ جو ان تماشوں میں پڑتا ہے، جو ان فضولیات پہ پڑتا ہے، کیا وہ عقل مند ہے؟ دیکھیے نا، مرنے کے بعد ہر شخص پچھتائے گا، حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں. مرنے کے بعد ہر شخص پچھتائے گا، نیک تو پچھتائے گا، گناہگار تو پچھتائے گا، نیک بھی پچھتائے گا. تو حیرت ہوئی صحابہ کرام کو کہ نیک کیوں پچھتائے گا. عرض کیا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ارشاد فرمایا کہ نیک اپنی ان فارغ ساعتوں، ان فارغ اوقات کو یاد کرے گا، اور افسوس کرے گا، پچھتائے گا کہ ان فارغ اوقات میں بھی کاش میں نے اللہ عز و جل کا کچھ ذکر کر لیا ہوتا. اب بتائیے جو ہم لوگ فضول گپے مارتے ہیں، یہ کتنا بڑا لوس اور کتنا بڑا نقصان ہے. ہمیں ایک مطلب فکس ٹائم دے دیا گیا، مخصوص پیریڈ ہے جس میں ہمیں امتحان کی تیاری کرنی ہے. دنیا میں ہم آ گئے تو ہمیں اس کا احساس اگرچہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں فکس ایک پیریڈ ملا ہے کہ اس میں مثلا اب ہمیں تو نہیں پتا، سپوز کریں کہ 60 سال کی زندگی ہم کو دے دی گئی. نوجوان بہت مرتے ہیں آج کل، 60 سال تو میں نے بہت بڑا پیریڈ بتا دیا آپ کو، تو چلیے 60 سال کا پیریڈ مل گیا. اب اس 60 سال میں اگر ایوریج 8 گھنٹے ہم سونے کے لے لیں، کوئی 8 گھنٹے سوتا ہے، کوئی 7 سوتا ہے، تو 10-12 گھنٹے بھی سوتے ہیں، بچے تو سوتے ہی رہتے بےچارے، تو جنرلی میرا خیال ہے 8 گھنٹے آدمی سوتے ہوں گے ایوریج. تو جس کو 60 سال کی عمر ملی اور 8 گھنٹے من ایک تہائی دن 1/3، تو 60 سال میں سے 20 سال تو اس کے سونے میں گزر گئے. اگر آپ کی عمر 60 سال بھی اگر متعین ہو گئی تو آپ کو ایکٹیویٹیز کے لیے، سرگرمیوں کے لیے 40 سال ہی ملے، 20 سال تو سونے میں چلے گئے. اب مزید اگر آپ لیس کرنا چاہیں تو استنجا خانے میں کتنا وقت گزرتا ہے دن میں، کھانے پینے میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے، اس کو بھی جوڑنا شروع کر دیں تو 40 سال سے بھی پھر لیس ہوتا چلا جائے گا. تو بچا کتنا وقت آپ کی مطلب ہے نہیں کہ ایکٹیویٹیز کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے، کام کاج کے لیے، اور دین کے لیے وقت وہ تو ملتا ہی نہیں ہے. صاحب اپنی تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کسی کی 8 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے، کسی کی میں نے دیکھا 18-18 گھنٹے کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اوور ٹائم کرتے، تھکتے ہی نہیں ہے پیسے کماتے ہوئے، ایک پیسہ ہی ہے. ایک دنیا میں رقم اور دولت ہی ایسی شے ہے جس سے بندے کو سحری نہیں ہوتی. نے جتنا بھی ملے حل میں مزید کا نعرہ ہے، اور مزید چاہیے، سمیٹتا جائے، ہاتھوں سے جتنا اٹھا سکتا ہے، ہاتھ سے نہیں اٹھتا تو پھاوڑے سے سمیٹتا ہے، محاورہ. تو یہ ہم میں سے ہر ایک کا حال ہے الا ماشاء اللہ، نہ جس کو اللہ تعالی بچائے. نہ کسی بھی ہیلے سے، کسی بھی حوالے سے وہ لگا ہوا ہے بندہ دولت سمیٹنے میں. یعنی اگر کوئی غریب ہے اور دولت نہیں سمیٹ پا رہا تو اس پر وہ مطمئن تھوڑا ہی ہے کہ صاحب یہ دولت نہیں سمیٹتا، بھائی یہ بھی دولت سمیٹتا، اس کا دولت تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو دل میں تو رنجیدہ ہے نا، اس کی بھی تو تڑپ تو ہے نا کہ میں بھی مالدار ہوتا، اپنے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے اور اس کے پاس تو ویسپا ہے. تو جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اسکوٹر کے خواب دیکھ رہا ہے، محدود خواب ہے اس کا، اور جس کے پاس اسکوٹر ہے وہ للچائی ہوئی نظر سے کار کی طرف دیکھ رہا ہے. آپ سمجھ جائیے گا کہ ہر ایک یعنی کہ قیمتی چیز کی طرف اس کی نظر جاتی ہے. کرائے کا مکان ہے تو آپ بولے دولت نہیں سمیٹتا، اس کے دل کے اندر اتر کے جھانک کے دیکھو تو اس کے دل میں یہ بہت بڑی حسرت پائی جائے گی کہ اے کاش مکان میں اپنے کو اونرشپ مل جائے، اپنا مالکانہ حقوق ہو جائے، یار یہ کرائے سے جان چھوڑ دیا گیا، اپنی جگہ ہونی چاہیے. ہر ایک کے دل میں چور چھپا ہوا، اور جو خود جس کا مکان ہے تو وہ پھر علاقے پر غور کرتا ہوگا کہ یار یہ تو کنجسٹڈ ایریا ہے، ذرا کھلی فضاؤں میں ڈیفنس میں نکلنا چاہیے، کلفٹن میں سی سائڈ پر مل جائے مکان، بیچ پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، پھر وہاں بھی اگر مل گیا تو یار اپنا تو 120 گز کا پلاٹ ہے, وہ جو ہے نا اس کا 240 گز پر بنا ہوا ہے, کتنی کشادہ جگہ ہے. مطلب ہر ایک کی نظر جو ہے وہ دولت اور دنیا کے مال پر لگی ہوئی ہے. اگر کوئی دولت اس دور میں اگر کوئی کہے کہ مجھے دولت سے دلچسپی نہیں ہے, صحیح بات ہے کہ وہ قسم بھی کھا لے, اپنے کو یقین نہیں آتا, میرے کو یقین نہیں آتا. یعنی میں بھی ایسا ہی ہوں, یعنی کہ میں مطلب کوئی اچھا ہوں, میں ایک بات بول رہا ہوں کہ ہم لوگ سب کے سب اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ بچائے, ایسے لوگ ضرور اس دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو دنیا کی دولت سے بے نیاز, انہی کے صدقے میں دنیا کا نظام چل رہا ہے, مگر وہ کئی غاروں میں چھپے ہوئے ہوں گے, بازاروں میں کہاں ملیں گے اپنے کو. سچی بات, سب سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں. نہیں, نوٹوں سے تو اس قدر پیار ہے, میں صحیح بولتا ہوں, میرے کو اپنا تجربہ ہے کہ میں اگر کسی کو تحفے میں کوئی 10 روپے والی چیز بھی اٹھا کر دے دوں گا تو اتنی شاید اس کو خوشی نہ ہو, اور اگر میں 1 روپیے کا نوٹ دوں گا تو وہ چومے گا کر کے, وہ سینے سے لگا کر اس کو جیب میں رکھے گا. پھر اس کو بہت سارے ایسے ملیں گے جو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں گے, دیکھیے پلاسٹک کوٹنگ والی نوٹیں ان کے پاس. تو یہ نوٹ میں اتنی کشش ہمارے لیے کیوں ہے؟ اس میں کوئی مجھے چکر معلوم ہوتا, شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. جی ہاں, میں نے مطلب کیمیا سعادت میں بھی پڑھا ہے, مکاشفت القلوب میں بھی, اور دیگر بھی بعض کتابوں میں یاد پڑتا ہے کہ ہے, غالباً تنبیہ المقترین میں بھی ہے, علامہ عبد الوہاب شاعرانی رحمت اللہ تعالی نے بھی لکھا ہے, امام غزالی رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے کہ جب پہلا سکہ پیدا ہوا تھا, دیکھیں نوٹ کو چومنا کس کا طریقہ, جب پہلا سکہ ایجاد ہوا تھا, پیدا کیا, ایجاد دنیا میں کیا گیا, تو اس پہلے سکے کو شیطان نے چوم کر ماتھے پہ لگایا اور اس سکے سے کہا کہ جو تجھ سے پیار کرے وہ میرا غلام ہے. شیطان کو مزہ آ گیا تھا پہلا سکہ پیدا ہوا کہ بس اب ایک ان کو ٹارگٹ, شیطان نے مطلب ذہن بنایا ہوگا کہ اب یہ ٹارگٹ میں نے انسانوں کو دے دینا ہے, یہ ہدف دے دینا ہے, اور اس پہ لگے رہو, اس پہ لگے رہو, زندگی بھر لگے رہو, مرتے مرتے بھی نوٹوں کی تھیلی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا, یہ نہ چھوٹنے پائے. تو اب یہ کہ شیطان کامیاب نظر آ رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایسا ہو جس کو دولت سے پیار نہ ہو, ہو سکتا ہو ایسا, میں یہی کہوں گا ہو سکتا ہو, ورنہ بھائی اگر نوکری ہے کم تنخواہ والی تو بڑی تنخواہ کی خواہش, دکان جس بازار میں ہے بیچ میں ہے کہیں کونے کھانچے میں ہے تو کارنر چاہیے صاحب, کارنر کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے, بڑی دکان چاہیے چھوٹی ہی نہیں چلتی, کاروبار اچھا ہونا چاہیے, سارا سال کاروبار دھوم سے چلتا ہے, دو چار دن ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے تو گھبرائے ہوئے ہمارے پاس دوڑے دوڑے آتے ہیں کہ کسی نے بند کر دیا ہے, کیونکہ اس معاشرے میں سبھی جادوگر بن گئے. آپ کو یہ ایک نئی خبر دے رہا ہوں, ہر فرد جادوگر ہے. باپ بولتا ہے بیٹے نے جادو کر دیا میرے اوپر, بیٹا روتا ہوا تھا کہ میرے ابا نے جادو کر دیا ہے, کسی پر چچا جادو کر دیتا ہے, کسی پر بھتیجا جادو کر دیتا ہے, بیوی میاں پر جادو کرتی ہے, میاں بیوی پر جادو کرتا ہے, ساس بہو پر جادو کرتی ہے, بہو ساس پر جادو کرتی ہے. تو اب یہ جادو نگر ہو گیا ہے, یہ دنیا جو ہے نا جادو نگر ہے. میں تو حیران ہوں کہ یہ بیوقوف لوگ یہ دوسرے پر الزام ڈال رہے ہیں کہ اس نے جادو کر دیا, اس کو کیا خبر کہ کئیوں نے اس پر نظر رکھی ہے کہ اس نے مجھ پر جادو کر رکھا ہے. تو میں آپ کو حقیقی جادوگر کا پتہ بتا دیتا ہوں, حقیقی جادوگر جو ہے نا اس وقت وہ شیطان ہے. اس نے ایسا جادو کر دیا ہے سب لوگوں پر کہ ہر ایک دوسرے کو جادوگر سمجھ رہا ہے اس وقت. اچھا, اور شیطان کے جو ایجنٹ ہیں وہ عامل ہیں, کئی عامل, سب عامل نہیں, کئی عامل ہیں جو جن کے پاس جاؤ تو وہ آپ کو فوراً کہیں گے کہ جادو ہے آپ کے اوپر, اور قریبی رشتہ دار نے کیا ہے اور فلاں حرف سے اس کا نام نکلتا اور نکلے گا بھی عورت کا نام. یہ بیچاریاں عورتیں صنف نازک یہ سب کے سب جادوگرنیاں بن گئی. تو عورت کا نام نکلے گا مثال کے طور پر پہلا حرف بتائے گا کہ اس کا جیم ہے, پہلا حرف جیم, وہ قریبی رشتہ دار ہے. اب اتفاق سے آپ کی بھابھی جو ہے وہ جمیلہ اس کا نام ہے, اس کو غریب کو خواب میں بھی خبر نہیں. اب یہ سارے اس سے جمیلہ سے سب الرجک, پورا خاندان. عامل جھوٹ بول سکتا ہے؟ عامل نے بولا ہے جادوگرنی ہے بچ کے رہنا. اب وہ غریب اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھائیں, اس کے ہاتھ کا پانی نہ پئیں, اور اتفاق سے کوئی موڑا چوڑا کاغذ کا پرزہ اس کے کپڑوں سے نکل گیا, پلنگ پہ پڑا مل گیا, بس خلاص جمیلہ کے پلنگ سے ملا ہے, یہ اسی نے ڈالا, یہ تعویز ہے. اب مارے گئے, اب بیچاری جمیلہ کی زندگی اجڑ گئی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اتنا دبایا جمیلہ کے بچوں کے ابا کو, وہ سمجھدار تھا, سمجھدار ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ دیکھتا ہے ساس بہو کی جو دنگل ہوتا ہے نا, کہ بہو کتنی مظلومہ ہے اور یہ بڑھیا کتنی پاورفل ہے. وہ بیچارہ مجبور ہے, ماں کو بول نہیں سکتا, بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا, تو اب اس دنگل میں یہ پیستا رہتا ہے, یہ ٹینشن کا مریض, بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اس کا, لیکن اس ٹینشن سے فارغ نہیں ہوتا. سارا دن خون پسینہ بہا کر گھر پہ پہنچے گا تو وہ ماں منہ چڑھا کر بیٹھی ہوئی ہے, بیٹے کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے کہ آج میں نے اس کو کام کا بولا تو اس نے سر میں درد کا بہانہ کر دیا اور برتن مجھے مانجنے پڑے. اب بڑھیا نے رونا شروع کر دیا, یہ ایسی ہے نہ ویسی ہے. اب اس نے اگر بول دیا کہ ماں میری بہن کا بھی تو سر اس دن درد کر رہا تھا اور اس نے بھی تو برتن نہیں مانجے تھے, تو آپ نے اس طرح نہیں کیا تو یہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے نا. اگر بیٹے نے یہ عقل مندی کی بات کر دی, خلاص ساس کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ اس نے میرے بیٹے کو جادو کر کے اپنی طرف کر لیا, گیا کام سے, اب جناب وہ بیٹا اس کا ہو گیا, میں نے اس کو دودھ پلایا, میں نے یہ کیا, اس کو جوان کیا کہ شادی کروائی. اب یہ بولتا ہے کہ اس کا سر درد کر رہا تھا تو برتن بھلے نہیں مانجے, میں بوڑھی عورت برتن مانجوں, اور بیٹی کی مثال دیتی ہے, دیتا ہے میرے کو, اس کی طرف ہو گیا, اس کو اپنی طرف اس نے پھیر لیا, میرا بیٹا اس نے چھین لیا, پھر بیٹے پر بھی بگڑی, تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی, یہ تو اس کو نکال دے. تو پھر بیٹا تنگ آ کر وہ جمیلہ کو ایک دو تین کر دیتا ہے, وہ جیم والی کو, اور سارا ستیاناس اس عامل نے کیا. آپ بولو عامل تو اچھا آدمی, تو پیسے تو لیتا نہیں ہے. ارے میرے بھائی آپ کو کیا پتا, یہ آپ سے پیسے نہیں لیے نا, آپ کا آنا, اس کا آنا, اس کا آنا, ایک رونق, پھر اس میں پارٹیاں بھی پھنس جاتی ہیں. یہ میں صحیح آپ کو بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں, جو عامل نہ کام کرتا ہے, نہ زندہ کرتا ہے, نہ نوکری کرتا ہے, وہ کھاتا کیا ہے. تو اس میں پھر کھینچتا, پھر کھینچ کھینچ کر پارٹیاں آتی ہیں, تو وہ سو کی کسر ایک سے نکل جاتی ہے, سارے مہینے کا بھتہ جو ہے نا وہ ایک سے مل جاتا ہے. اور عامل کی شہرت ہے کہ یہ فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, اللہ کے بندو تم دیکھو تو صحیح کھاتا کیا ہے, کہ اتنے اتنے بچے, یہ عالی شان مکان, یہ بتیاں, یہ پنکھے, ایک کمرہ ایئر کنڈیشن بھی بنایا ہوا ہے, دھوم سے لنگر بھی چل رہا ہے اس کا, تو لنگر نہیں سب کیا جیب سے تھوڑی کرتا ہے. ارے میرے بھائی سب بیٹھ کر لیٹتے ہیں, کوئی کھڑے کھڑے پچھاڑو نہیں کھاتا, اپنا الو ہر ایک سیدھا کر لیتا ہے. یہ ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کسی ایک عامل کو یا دو عامل کو نشانہ نہیں, میں جنرل بات کر رہا ہوں. میری بھی ایک عمر گزر گئی اس ماحول میں, بلکہ اس فیلڈ میں سمجھو, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا, ایک ایک سے واسطہ پڑا ہے, تو بڑی فریبی دنیا ہے, بہت دھوکے باز دنیا ہے, بہت بچ کر رہنا ہے. اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جادو نہیں ہوتا معاذ اللہ, ایسی بات نہیں, جادو کا انکار کفر ہے, جادو کا وجود ماننا پڑے گا, اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے. فرعون کے جادوگروں کا قصہ بھی ہے قرآن پاک میں, انہوں نے رسیاں پھینکی تو سانپ بن گئے, تو اس لیے انکار نہیں ہو سکتا جادو کے وجود کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا, یہودی عورت نے، یہودیہ بوڑھی نے، وہ 11 گرہ لگائی تھی جادو کی، اور پھر سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس ان کو کہتے ہیں معوذتین، تو یہ دونوں صورتیں لے کر نازل ہوئے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک آیت کریمہ پڑھتے گئے اور گرہیں کھلتی گئیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں آپ گن لیجئے گا، تو 11 گرہیں کھل گئیں اور اس طرح وہ جادو کا اثر جو تھا وہ زائل ہو گیا۔ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا حملہ ہوا، تو اب کوئی کہہ دے کہ بھائی مجھ پر نہیں ہو سکتا، وہ کہے مجھ پر جادو نہیں ہو سکتا، یا کوئی کہہ دے آپ پر کون جادو کر سکتا ہے، آپ تو اللہ والے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ والا ہوا نہ ہوگا، یقینی بات پر تو ہمارا ایمان ہے، وہ یقینی طور پر یہ حق ہے۔ تو جب سرکار پر جادو اثر کر سکتا ہے تو سب پر کر سکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب کربلا میں امام علی مقام ان کے نواسے شہید ہو سکتے ہیں تو کسی پر بھی قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، کوئی کہہ کہ میں نیک آدمی ہوں مجھ پر حملہ نہیں ہو سکتا تو یہ جھوٹ ہے، سب پر ہو سکتا، سب پر ممکن ہے۔ فاروق اعظم بھی حملے میں شہید ہوئے، وہ بھی مسجد نبوی میں شہید ہوئے، تو مسجد نبوی میں جب حملہ ہو سکتا ہے تو آپ بولو کہ میری مسجد سیف ہے یا میرا مدرسہ سیف ہے، یہاں حملہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جادو کا وجود ہے، مگر میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہر گھر میں جادوگر، ہر فرد جادوگر، ہر عورت جادوگر، بہو جادوگر تو ساس جادوگر، یہ اپنی سمجھ میں نہ آتا ہے نہ کبھی آئے گا، ہر ایک جادوگر نہیں ہوتا۔ آپ میں سے کتنے ہوں گے جن پر جادوؤں کے الزام لگے ہوئے ہوں گے، یا ایسے بے وقوف ہوں گے جو رشتہ داروں کا ذہن بنائے ہوئے ہوں گے کہ فلاں نے مجھ پر جادو کیا، عامل جھوٹ بولتا ہے، دو عاملوں کو پوچھا ملے، اب اتفاق سے دونوں نے اندھیرے میں تیر مارا، ایک ہی نشانے پر لگ گیا، بس آپ کو یقین آ گیا، یا حضرات میں جن کو پوچھ لیا، یہ حضرات دھنی آتی ہے، جن بولتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں، بولتا عام طور پہ بولتا ہے میں وہ ہوں، میں گوس پاک ہوں، فلاں شاہ صاحب ہوں، تو اس طرح وہ جن جو جواب دیتا ہے وہ بھی ایسے ہی بس اندھیرے میں تیر مارتا ہے، کہ جنات کو علم غیب نہیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ فتویٰ افریقہ میں کہ حضرات کے جن یا موکل سے غیب کی خبر دریافت کرنا کہ یہ مرض کیوں ہے، کب ٹھیک ہوگا، بچہ ہوگا یا بچی، مقدمے میں جیتوں گا یا ہاروں گا، یہ غیب کی خبریں پوچھنا ہوا، تو یہ غیب کی خبر ان کو پوچھنا موکل کو یا حضرات کے جن کو حرام ہے، اور ان کی بتائی ہوئی خبر پر یقین کر لینا کفر ہے۔ بہت نازک معاملہ، معاشرہ تباہی کے غار میں اتر چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے اس تباہی کے غار سے اور حفاظت فرمائے۔ یہ باتیں میں بار بار بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ کسی طرح ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہو جائے، اور جنہوں نے یقین کیا ہے وہ اللہ کرے توبہ کر کے اس کفر سے توبہ کر لیں، تو نئے سرے سے نکاح بھی کرنا ہوگا، کفر ہو گیا کسی پر تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کسی کا مرید تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا، اب جس کا چاہے مرید ہو جائے، اسی پیر کا ضروری نہیں ہے، نہ اس کو اطلاع دینے کی ضرورت ہے، جس جو پسند آئے پیر اس کا مرید ہو جائے جو شرائط کے مطابق ہو۔ اسی طرح پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اگر کوئی کفر کر لے تو اس پچھلے جتنے بھی عمل ہیں نیکیاں سب برباد ہو جاتے ہیں۔ میں جس پر کفر نافذ ہو جائے میں اس کی بات کر رہا ہوں، مثلا حج کیا تھا، فرض حج ادا کر لیا تھا، وہ بھی گیا، اب دوبارہ جب حج فرض ہوگا تو دوبارہ حج کرے گا، فرض ہو جائے گا، اس پر استطاعت پیدا ہو جائے گی، تو اس معاشرے میں تو جس کو دیکھو جنات پر، جدھر دیکھو حاضریاں آتی ہیں، عورتوں کو کئی مردوں کو لوگ سوال جواب کرتے، سوال جواب ان سے کیا وہ تو حرام ہے، یقین کر لیا تب کفر ہے، انہیں جن کی بات پر، جنات کی بات پر یقین کر لیا کہ یہ جو کہتا ہے بالکل کنفرم ہے، جب کفر ہے، اگر یقین نہیں کیا تو کفر نہیں ہے، مگر پوچھا سوال کیا یہ حرام ہے اس کی توبہ کریں. نکاح نہیں ٹوٹا اس کا. نکاح ٹوٹنا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک ایمان ضائع ہو جانا. ایمان ضائع ہونا یہ سب سے خطرناک ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. چاہے لاکھ عبادتیں کرتا رہا, ریاضتیں کرتا رہا, خیراتیں کرتا رہا, ہر سال حج پڑھتا رہا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اگر کفر پر مر گیا تو. پھر توبہ کرنے کا طریقہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو کچھ کفر کیا ہے اگر وہ یاد ہے تو اس کفر سے اپنے دل میں بیزار بھی ہو. اگر دھوکے سے کسی کو توبہ کروا لی کہ ابا نے کفر بک دیا, ابا کو بولیں گے کہ یہ کفر سے توبہ کرو تو ابا تو لڑائی کریں گے. تو اس لیے ابا کو بولا چلو ہم سب مل کے توبہ کرتے, تو اب وہ کلمات کفر سے اور توبہ کر لی. طریقہ ہے, مطلب میں نے لکھا اس میں بھی ہے, بیان کیا تھا ملتان میں. تو آپ اس طرح اس کو مل جل کے توبہ کر لو, اس طرح توبہ تھوڑی ہوگی. جبکہ اس کفر پر وہ آگاہ ہو ہے اور اس کو بیزار نہیں ہے, اس کو تو وہ کفر سمجھتا نہیں ہے, تو پھر توبہ کس بات کی؟ توبہ تو جب ہی ہوگی کہ اس کفر سے وہ آگاہ ہے. ہاں جس کو کچھ یاد ہی نہیں ہے تو وہ اگر توبہ کرے گا اللہ تعالی قبول فرما لے گا اپنے کرم سے. اس کو یاد نہیں, جس کو یاد ہے تو اس کفر سے اس کو توبہ کرنی ہوگی کہ فلاں میں نے کفر کیا اس سے میں توبہ کرتا ہوں. اس دل میں اس کے بیزار ہو, نفرت ہو گئی, کفر کفر ہو گیا میرے سے. اور توبہ ہنس ہنس کر نہیں ہوتی. حدیث پاک میں الندامت توبتن, ندامت یعنی شرمندگی توبہ ہے. تو یہ تو گناہوں کے معاملے میں, کفر میں تو اس کفر سے توبہ کرنی ہے. تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. تو میں جس طرح عرض کرتا ہوں آئیے آج مل کر پھر توبہ کر لیتے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ توبہ ہو گئی. اور تجدید نکاح ایسا ہے کہ تجدید نکاح میں گواہ, جو میں نے عرض کیا نا گواہ شرطیں, دو مرد مسلمان یا ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتیں. تو یہ گھر کے افراد بھی ہو سکتے ہیں, جیسے آپ کی بالغ اولاد ہے وہ بھی ہو سکتی ہے, آپ کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں, کوئی آپ کے لیے تو پرابلم ہی نہیں ہے. آپ روز تجدید نکاح کر سکتے ہیں, دو منٹ کا تو کام ہے. یا والدہ ہے, والد صاحب ہیں, بھائی ہیں آپ کے, ذہن بنا ہوا ہے نہیں ہے تو بنانا پڑے گا ذہن. تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور بہت ساری آفتوں اور مصیبتوں سے بچے رہیں گے. توبہ تو کم از کم روزانہ سوتے وقت تو کر ہی ڈالیں.